Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in ay ve günü yarattı, şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ı kalem, okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Şanına Muhammed'in. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, ya Resulallah, ya Habiballah, ya Nebi Allah, ya Şefi Allah. Veysel Karani kazandı, ahir yine özendi, sekiz uçmak bezendi, aşkına Muhammed'in. Aşkına Muhammed'in. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, ya Resulallah, ya Nebi Allah, ya Habiballah, ya Şefi Allah. Saf saf olup durdular, beş vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in. Yunus kiye demetihi, över Kur'an ayeti, Anver gil salavatı, aşkına Allah ya Allah, Allah ya Allah, ya Resulallah, ya Habiballah, ya Nebi Allah, ya Şefi Allah. Buldu hep derdine dermanını canlar bu gece. Nura gark oldu bütün kevn mekanlar bu gece. Kabe-i Zat-ı Mualla'yı tavaf eylediler. Ezeli vuslatın aşkıyla yananlar bu gece. Doğdu alemlere rahmet o hidayet güneşi, onun aşkıyla yanan kalbini aşkın kalbi bugün seyri cemal alemidir. Buldu Leyla'sını Mecnun köşar ağlar bu gece. Sen de pervane gelsin nurun artık o evi. Ne tecelli derem herkes ulu dağlar bu gece ya Resulallah. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, ya Resulallah. Ya Nebi Allah, ya Habib Allah, ya Şefi Allah.